do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca, jest 15. Małgorzata Najgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 700 osób ewakuowano w związku z pożarem na południu Hiszpanii. Wśród nich jest grupa Polaków. Działacze KOD-u protestowali w Krakowie przeciwko m.in. wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. W Albanii wybory parlamentarne. Uważnie przyglądają im się obserwatorzy OBWE i Unia Europejska. 61 Polaków znalazło się w grupie turystów ewakuowanych w nocy w związku z pożarem na południu Hiszpanii, ale nikt z grupy polskich turystów nie został poszkodowany, informuje Biuro Rzecznika Prasowego MSZ-u. 46 osób zostało przewiezionych do ośrodka sportowego w miejscowości Mazagon, natomiast 11 osób we własnym zakresie udało się do okolicznych miejscowości. MSZ informuje też, że konsul dyżurny pozostaje w stałym kontakcie z rezydentką biura podróży oraz z miejscową policją. W sumie ponad 2000 osób musiało opuścić swoje domy, kempingi i hotele, ponad 700 osób w pobliżu miasta Moguer. Służby ratunkowe informują, że ogień zagraża słynnemu parkowi narodowemu La Peñuela, a to zagrożenie jest traktowane przez nie jako maksymalne. Gaszenie pożaru utrudniają wysokie temperatury i silny wiatr. Teraz Kraków, rynek główny i manifestacja KOD-u przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz przeciwko wczorajszym wydarzeniom w Radomiu, gdzie został pobity działacz Komitetu Obrony Demokracji. W demonstracji uczestniczyło około 100 osób. Manifestanci mieli ze sobą flagi KOD-u i Unii Europejskiej, skandowali wolność, równość, demokracja i solidarność naszą bronią. Wiceprzewodniczący Małopolskiego KOD-u, prawnik Fryderyk Coll, mówił ze sceny przed ratuszem, że tu cytat: Trybunał nie stoi już na straży konstytucyjnej. Praw obywateli, wolności, demokracji, stał się instrumentem niszczenia prawa w Polsce. We wtorek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niekonstytucyjne. Za niezgodne z konstytucją uznał też indywidualne kadencje członków Rady wybranych spośród sędziów. Wniosek do Trybunału o uznanie regulacji obecnej ustawy o KRS za niekonstytucyjną złożył w połowie kwietnia prokurator generalny, uzasadniając go potrzebą uniknięcia ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań w nowelizacji ustawy o KRS, nad którą pracuje Sejm. Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyrok to zielone światło dla zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. A jeśli chodzi o wczorajszy incydent w Radomiu, to wyjaśnia go policja. Według działaczy KOD-u przy okazji obchodów rocznicy radomskiego czerwca 76 właśnie przez KOD doszło tam do dotkliwego pobicia kilku osób przez narodowców. Prokurator generalny federalny Belgii chce kar za wchodzenie na strony internetowe dżihadystów nawołujących do terroryzmu. Argumentuje, że to pozwoli skuteczniej walczyć z terroryzmem. Beata Płomecka. Belgijski prokurator chce, by za przestępstwo uznawać świadome wchodzenie na strony wzywające do terroryzmu i zainteresowanie propagandą dżihadystów. Frederik Van Rijf powiedział, że skoro nielegalne jest odwiedzanie stron, które zawierają treści z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, to tak samo powinny być potraktowane strony, na których prezentowana jest dżihadystyczna propaganda. Pytany o ten pomysł, premier Belgii powiedział, że jest otwarty na wszelkie plany, które zwiększą skuteczność walki z terroryzmem. Zwrócił jednak uwagę, że konieczne jest zachowanie równowagi między zagwarantowaniem swobód a bezpieczeństwem. Niektórzy natomiast przypominają, że w skutecznej walce z terroryzmem pomogłoby zaostrzenie prawa i możliwość zatrzymania na 72 godziny osób podejrzanych o terroryzm zamiast obecnych 24. Ale belgijski parlament odrzucił niedawno poprawki do konstytucji w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Jeszcze do 19 naszego czasu potrwają wybory parlamentarne w Albanii. Jej mieszkańcy mają wybrać 140 deputowanych. Ten kandydujący do Unii Europejskiej kraj boryka się z problemami gospodarczymi, korupcją i narkotykami. Wolne i sprawiedliwe wybory to jeden z warunków stawianych przez Brukselę Tiranie. W sondażach przedwyborczych zwycięża rządząca Socjalistyczna Partia Albanii, ale bez szans na uzyskanie przewagi parlamentarnej. Drugie miejsce w sondażach zajmuje centroprawicowa Partia Demokratyczna, a trzecie Socjalistyczny Ruch Integracji. Pozostałe z 18 partii walczą o wejście do parlamentu. Kampania przedwyborcza, która rozpoczęła się spokojnie, przekształciła się w niezwykle gwałtowną, z ostrymi wypowiedziami, które wymieniali między sobą politycy trzech głównych partii. Oskarżenia dotyczyły korupcji, kupowania głosów, a także uprawy i handlu haszyszem, który rozwinął się w tym kraju do tego stopnia, że Albania nazywana jest Kolumbią Europy. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio.

9.403, 9.310. Mas o mal que o dinheiro nos fez durante a vida toda. Amanhã não anda a roda. Amanhã. To rozgwizdany Tito Paris. Ja mówiłem, że przyglądam się, jak ten nasz kraj się plażuje. Dzisiaj miałem sporo okazji, bo przywędrowałem do pięknego Krakowa. I właśnie dzisiaj siesta do Państwa płynie z gościnnego Radia Kraków, gdzie program zgodził się zrealizować Michał Błaszczyk. Oczywiście Agnieszka Łukasiewicz jest też w Warszawie. A jesteśmy w Krakowie dzisiaj dlatego, że właśnie trwa i trwać będzie jeszcze długo. 22. To jest wynik dopiero. Jazzowy festiwal letni krakowski. W 40 dni 100 koncertów. Właściwie, no nieomal wszyscy najwspanialsi polscy jazzmeni, a obok nich między innymi Branford Marsalis z Kurtem Ellingiem, Nigel Kennedy, a dzisiaj w monumentalnej sali Ice w Krakowie także Evie Mendes. Despedida, eu vou te amar. Desesperadamente, eu sei que vou te amar. E em cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. Cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar, que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor, em de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso me dizer na morte tira, que não seja imortal, isto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, mas para de viver ao lado teu. Por toda a minha bardzo przyjemnie ta muzyka wchodzi w wielkie upały. To dzisiaj wieczorem o 20 w Ice w Krakowie lub jak chcą niektórzy IC, bo w końcu to nie jest lodowisko, a centrum konferencyjne. I naprawdę niezwykła sala koncertowa. Proszę kiedyś zajrzeć i zobaczyć na własne oczy, choćby dzisiaj nawet. W tym naszym wakacyjnym dziś muzykowaniu chciałem przypomnieć taki moment muzyczny sprzed tygodnia, bo po pierwsze oczywiście mogło Państwa nie być z nami w minionej sieście, a po drugie, nawet jeśli byliście, to szansa, że nie stęsknili się Państwo za tym utworem przez tydzień, jest znikoma. Nie ma tej płyty w Polsce, to jest zresztą epka zaledwie, dokonana przez naszą ulubienicę kaboverdyjską Elidę Almeidę. I ten temat, ja wiem, że my takich figli w zjeście nie uskuteczniamy, ale on właściwie mógłby być czymś na kształt naszego letniego singla. Elida Almeida i cudownie pląsogenny singiel. I ta trąbka, ten taki złoty błysk kubańskiej nieomal trąbki. Nie wiem jak państwu, ale no mi nieźle w głowie zamieszał. Już od pierwszego odsłuchania właściwie nie mogę się otrząsnąć z urody tego utworu, więc lojalnie uprzedzam, że on jeszcze parokrotnie tego lata w zjeście się pojawi. Dawno u nas nie było Kadi, która jakiś czas temu nas zaskoczyła swoim pojawieniem się na Siesta Festiwalu. Ni stąd, ni zowąd weszła na scenę podczas koncertu Dino di Santiago i proszę przyznać, że był to moment naprawdę zachwycający, bo oboje wykonali kilkunastominutową wiązankę utworów Cezary Évory, a potem Kadi sama zaśpiewała ten temat i o ile pamiętam, też Państwo przyjęli go z wdzięcznością. busca a vida de um banho Deus. Já sei no mundo, quando viaja aquele que está dentro de mim. Já busca a vida de um sai no mundo, banjo viaja aquele que está dentro de mim. Um caminho pangando, e coração levando, que alma guia. Pra frente, não bata fazinha. Nasza kolejna kaboverdyjska boginka, Kadi, ona ma takie skrzywienie lekko soulowe, tego nie słychać w tym utworze, ale chętnie sięgnę też po resztę tej płyty. Moim zdaniem znakomitej, choć nie ściśle kaboverdyjskiej, no, ale to przy okazji. Teraz o czym innym. Skoro jesteśmy przy luzofonii, to co robi każdy rozsądny człowiek w sobotę rano? Otóż oczywiście słucha Markomanii, więc ja wykonałem to także, jak każdej soboty, pełniuteńkie 2 godziny i z radością usłyszałem, kiedy Marek Niedźwiecki prezentował nagranie Luizy Sobral, że Luiza Sobral będzie w tym roku na Ladies Jazz Festival. I tak się akurat złożyło. Czasami takie zbiegi okoliczności chodzą po ludziach, że tego samego dnia, wieczorem, spotkałem szefa Ladies Jazz Festivalu i mówię mu, słuchaj, no to fantastycznie, Luiza Sobral będzie w Polsce na twoim festiwalu. Na co on mówi, a pierwsze słyszę. No ale skoro Marek zapowiada, ciągnie dalej Piotr, no to chyba będę musiał ją zaprosić, no bo jak? Nie jest tylko jasne, czy to się uda zrobić w tym roku. Natomiast już zamknąwszy sprawę Luizy, pan Piotr powiedział mi, jaki jest program tego rocznego festiwalu Ladies Jazz. I jest kilka naprawdę fantastycznych dziewcząt, zaczynając od Ewy Bem. I skoro jesteśmy przy luzofonii, to jest także Bebel Gilberto, dawno w Polsce niesłyszana, i chciałbym podrzucić jej muzykę państwu dzisiaj w sieście. É bananeira, sei não, isso é lá com você. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal? Que tal do seu olhar? Olhar do coração. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não. Lá com você. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, isso é lá com você. Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar no coração. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, a maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei não, isso é lá com você. Bebe Gilberto na jedynym koncercie w Polsce podczas festiwalu Ladies Jazz, ale zwracam Państwa uwagę na rzecz zupełnie niezwykłą, mianowicie, że w tym roku festiwal odbywa się nie w końcu lipca, a w końcu sierpnia. To będzie tydzień ze świetnymi dziewczynami od 20 do 27 sierpnia. Zaczyna, jak mówiłem, Ewa Bem 20 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a Bebe 26 w tymże teatrze. 27 natomiast, pierwszy i jedyny do tej pory, to jest jedyny w tym roku, ale w ogóle to jest pierwsze jej pojawienie się w Polsce, co zaskakujące. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nic, proszę mnie nie trzymać za słowo. Teraz pomyślałem, że to mogę się mylić, bo to aż nie do wiary, żeby Wendy Lenz była w Polsce z koncertami po raz pierwszy, ponieważ jak Państwo zapewne świetnie wiedzą, to jest artystka, która w sposób niedościgły w języku Szekspira śpiewała utwory Władysława Szpilmana. I ona nie zawaha się tego zrobić także podczas festiwalu Ladies Jazz, ale wierzę, że będzie także śpiewać sporo rzeczy ze swojej ostatniej, moim zdaniem, fantastycznej płyty. Wendy Lenz z nowego albumu Altitude dzisiaj w Sieście, a 27 sierpnia w Gdyni na Ladies Jazzie. YouTube, I sold your saxophone. I got the money in my pocket, got the rhythm on my brain. Got my shoes shined up, my hair all done. Got a ticket for a one-way LA plane. But they meet me in back of the chicken shack. Secret password, one eye jack. Ain't nothing wrong with kicking it right. Kitchen floor until the morning light. Let's go. See, yeah, that you better undo that. Yeah, that undo that. Don't worry about the drama, mama. Ain't that kind of girl. Everybody likes to let their body jump, jive, twist and twirl. I got a Mickey in my Birkin, got the Benjamin in my hand. Got my shoes shined up, my hair all done, 'cause I'm headed for a meet me in back of the chicken shack. Secret password, one eye jack. Ain't nothing wrong with kicking it right. Kitchen floor until the morning light. Let's go stomping. Let's go bopping. Let's go stomping. Let's go bopping. Don't trip over your happy feet. Get out your seat, get out your seat. Yeah. Słuchając wraz z Państwem ostatniej płyty Wendy Lenz, Altitude, poszperałem troszeczkę i faktycznie ta intuicja mnie nie zawiodła, lub też pamięć, że to jest, czy też będzie jej pierwszy koncert w Polsce, ten 27 wieczór sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To jest naprawdę niezwykłe, bo rzadko która z artystek światowych gdzieś z odległego kraju z takim skupieniem poświęciła się polskiej muzyce, z jakim Wendy Lenz pochyliła się nad twórczością Szpilmana. I fakt, że nie śpiewała tych piosenek w Polsce, wydaje mi się zupełnie niebywały. No więc to jest jeden z wielu powodów, dla których Państwo powinni skoczyć na ten koncert do Gdyni. A skoro jesteśmy przy Ladies Jazzie, to jeszcze na koniec. Dla mnie bardzo ważna, może najważniejsza informacja, bo to jest artystka, która wielokrotnie w Sieście się pojawiała, choć jej debiutancki album jest zaledwie z ubiegłego roku. To jest Candace Springs i ta fantastyczna płyta Soul Eyes, którą produkował wielki, niezastąpiony Larry Klein. I cóż, ponieważ dzisiaj taka wakacyjna siesta, to może z tej płyty taki temat. Trying to find out where my place is. I swear I just don't know which way that I should go. Sometimes I think that I just can't stand it. Feels like I dropped in from another planet. This world has so much madness. Disguise and eyes of sadness. Truth is lost upon the masses. People wear sunglasses and the dark. Running through their veins, but I ain't taking no cocaine for my heart. Why it gotta be like that? Why it gotta be? Why it gotta be like that? I just can't help but question why. Somebody tell me why it gotta be like that? Why it gotta be? Why it gotta be like that? Some dreams will live and some will die. So many live in mental poverty while they watch so-called reality. Their spirits going blind, a vacant state of mind. It's time that people open up their eyes. This revolution will be televised. I got to find a way. Upon the masses, people wear sunglasses in the dark. Ooh, yeah. Ice is running through their veins, but I ain't taking no cocaine for my sunglasses in the dark. Ooh, yeah. Ice is running through their veins, but I ain't taking no cocaine for my heart. Why it gotta be like that? Why it gotta be? Why it gotta be like that? I just can't help but question why. Candace Springs w tym roku po raz pierwszy w Polsce, także na festiwalu Ladies Jazz w Gdyni. To będzie 21 wieczór sierpnia. Ta płyta jest naprawdę znakomita, ale chciałbym Państwa od razu wyprowadzić z, chciałbym powiedzieć błędu, ale z wrażenia, że to jest taki big beat. W większości to jest rzecz balladowa, ściśle soulowa, naprawdę najwyższej próby, tak jak ten temat tytułowy, gdzie gościnnie na trąbce pojawił się Terence Blanchard. Thank you. Takie muzykowanie to nie żarty są. Candace Springs pierwszy raz w Polsce na Ladies Jazzie 21 sierpnia. Dzisiaj w pierwszej wakacyjnej sieście trochę się plażujemy, trochę się przytulamy przy ognisku, tak jak przed chwilą, ale wiedzą Państwo, jak to w wakacje jest. Głównie się człowiek przemieszcza z punktu A do punktu B. No a do przemieszczania się tak naprawdę różnorodna muzyka jest dobra, od country aż po western. Więc mam dla Państwa kilka propozycji w tej kwestii. Między innymi taki mały żarcik, w którym nasza ulubiona Nora Jones zapowiada, że solidnie zamierza dać w cymbał. Spend my money calling everybody, honey, and wind up singing the blues. Spend my whole paycheck on some old wreck, brother, I can name you a few. Well, I gotta get drunk, I sure do dread it, cause I know just what I'm on. I gotta get drunk, I can't stay sober, there's a lot of good people in town. Start to see me holler, see me spend my dollar, and I wouldn't think you're letting them down. There's a lot of doctors that tell me that I better stop putting it down. Well, there's more drunks than there are good doctors, so I guess I better have another round. I got Oczywiście do ust alkoholu nie bierze, ani żadnych innych używek, to jest grzeczna bardzo dziewczynka, ale Nora z zespołem Little Willys jednak zawsze troszkę z nastroju krotochwilnym. Stąd ten tekst, nawiasem mówiąc, Williego Nelsona. On ją sprowadził na złą drogę. Z Willie Nelsonem Nora Jones wielokrotnie występowała i nagrywała. Więc chciałbym, żeby Willie teraz pojawił się w sieści, ale wyjątkowo nie z Norą, żeby zaprosił inną ze swoich znakomitych koleżanek do duetu, który, to już nie będą żarty, to jest piękna rzecz, może Państwu sprawi frajdę. Chyba tego nie było jeszcze w sieści, a jeśli to dawno. Over Time, Willie Nelson i Lucinda Williams. They say to me, over time, over time, that's what they tell me, that's what they say to me. Over time, your blue eyes and your black eyelashes, the way you looked at life in your funny way, I guess. Out of the blue, you won't cross my mind, and I'll get over you over time. Sexy crooked teeth, the trouble you get in your clumsy way. I guess one afternoon you won't cross my mind, I'll get over you over time. I guess out of the blue, you won't cross my mind, and I'll get. get over you. Over time. No jak dobrze się przy tym prowadzi samochód gdzieś przez mazowiecką prerię, prawda? Willie Nelson, Lucinda Williams. Na koniec tego naszego kącika country w sieście jeszcze John Scofield. John, za 2 tygodnie na Młyn Jazz Festiwalu w Wadowicach, a dzisiaj w sieście sięgnie po taki klasyczny, piękny temat country Jacka Clementa, Just a Girl I Used to Know. John Scofield z płyty Country for Old Man, a siesta powróci w stosownym momencie. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko.